că ne învârtim, încerc, încerc și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Hey, hey, hey, aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Doi. Pe aici am fost, bă, cred că ne învârtim în cerc. Auzi, dar cine să-i și cu cine se întreg? Bă, că tot sunt la înălțime, nu înțeleg de ce și cum. E războiul digital, muzica să facă boom. Și pe tine cum te cheamă, vrei să te lansezi? Vrei să știi secretul, să te facă super bun? Uite cartea mea de vizită, hai sună-mă acum. Alo, colegii? Sunt pe frecvența greșită. Eu sunt ăla de pe contrasens cu Dacia bușită. Geamurile jos, dau la maxim eneito. Eu zic să mă ocoliți, că dacă nu ați belit-o. Și zice lumea că-ți nebun, nici nu știu ce să le spun. Ar fi bine piesa asta să n-o punem pe album. Eu am GPS-ul mort și m-am rătăcit pe drum. Nicio problemă, sunt aici, e tot în regulă acum. Încerc și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc, încerc și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc. Da, locul ăsta pare cunoscut. Asta spune multe, în primul rând că ne-am pierdut. Nu s-a schimbat nimic, arată ca la început. Doar că muzica e nașpa și că ăsta s-a vândut. Haterii să strige ura, unde atitudinea, tupeul și structura? Tipul ăsta-i nașpa, rapului sună aiurea. Aparent eu sunt fals, m-au prins, băga-mea și pula. Ăsta are bani, s-a jucat cu cheat-uri. I-a luat asul versuri, face-mă sabituri. Nu-i pasă de noi, se gândește doar la hit-uri. Se mai crede și regizor și că face videoclipuri. Stai, unde am ajuns, despre ce vorbeam? A, da, lumea lui Paule și după cum spuneam. Mie-mi place fată tipul, e nebun așa ca noi. El are pe vino-ncoa și pe du-te morții. Încerc și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc și tot încerc, și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc și tot încerc, și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc și tot încerc, și tot încerc, dar nu știu încotro mă îndrept. Pe aici am fost, de aici venim, eu cred că ne învârtim. Încerc, oh, yeah. Dați-vă-n pula mea toți, yeah. 2015, aha. Drumul de aici, bă! Bă, Skype, nu mai lucrez, bă, în țara asta!